A Friss Hírek podcast YouTube csatornáján kapott helyet a televíziózás két nagy öregje, Havas Henrik és Dömsödi Gábor műsora, ahol különböző közéleti, politikai témákban feszülnek egymásnak. Mint például, hogy Havasnak nem hiteles Magyar Péter, de Dömsödinek igen. A Full HD Havas Dömsödi tavaly novemberben indult. Az eddig megjelent epizódokban olyan kérdéseket is körüljárnak, mint például, hogy Varga Juditnak előre megírták-e az interjúját Rogánék, Balogh Zoltán a Fidesz Rasputinja-e, vagy hogy a fiatalok kezében van-e az ország sorsa? Megmondom őszintén, hogy részemről a következő blokkunknak a műfaja ajánló. Azzal szemben, amit általában Havas Henrik kivált belőlem, akár a partizános szereplése, akár a fókuszcsoportos szereplése, akár a heti hetes szereplése, akár a naptévés, a napkeltés szereplése, akár a TV2 mokkás szereplése. Tehát a munkássága. Gyakorlatilag bármelyik tetszőleges pillanatában kellemetlenül érzem magam a személyisége miatt. Mégis nézem, mert tudom, hogy 15 perc alatt egy másfél percen keresztül valami nagyon érdekeset fog mondani. Tehát ezt nem tagadom meg tőle, de nagyon drága a Havas Henriket, nagyon drága fogyasztani. Nyilván valószínűleg olvashatóbb, és ezt bizonyára mondják másról is, akit egyébként én tokkal, vonóval, vagy szőröstül, böröstül kedvelek, valaki meg utálja, és azt mondja, hogy pedig olyan jó, hogyha SMS-t ír, vagy telefonon mennyivel nyugodtabb, vagy messziről nagyon szeretik egymást. De hogy ezúttal nem ajánl, eltanácsolóban, hanem pontosan, ajánlóban vagyunk. Pontosan. És az, hogy itt ajánlani lehet a Havas Henriket, az abból következik, hogy kapott egy olyan partnert maga mellé, aki a Henrikséget nem oldja, hanem köti. De hogy? Nem tompítja, hanem élezi. Nem csorbítja, hanem feni. És az a helyzet, hogy a Dömsödi ebben a szerepben most valamit nagyon eltalált. Ez a páros itt most ebben a helyzetben, ahol a Havas Henriknek semmi dolga nincs, csak Havas Henriknek lenni, és a Dömsödinek semmi de dolga... De azt is megnehezíti a Dömsödi. Dömsödinek semmi más dolga nincsen, mint hogy a Havas Henriknek a Havas Henrikeskedését azt úgy félreérthetetlenné, és nyilvánvalóvá, és kulturális kontextusba helyezve vállalhatatlanná tegye. Mert és, és kerámiát formáljon abból, igen, a természetes anyagból, amíg még nedves. Igen, na ezért érdemes nézni ezt a HDTV-t, ami nekem napokra full volt HD szükségem. Full HD, hogy megértsem, hogy azért Full HD, mert Havas Dömsödi, tehát a vezető... Nekem ez két másodpercig tartozik, vezetéknevek kezdőbetűiből született a... De ki az F, az nevezék. U, az L és az L az elején. Ki, hol a másik ők, négy ember? Szerintem azok ők. Mindketten. Ők teljesen. Tudod, és az van, hogy a Dömsödinek semmi más dolga nincs, mint egy olyan kulturális kontextust keríteni a Havas Henrik köré, amely kulturális kontextusban a Havas Henriknek a prostósága az kiviláglik. Tehát, és ez eddig nem volt meg. Ez eddig minden tévéstúdióban hiányzott. A Demcsák Zsuzsa nem tudta ezt beszállítani. Ehhez ez a Dömsödi kellett, akinek nyilvánvaló most mozgósítja az elmúlt évtizedek Havas Henrik mellett megszerzett havas rutinját. Egyébként az nagyon jól csinálja a Havas is, hogy ettől függetlenül nem esik ki ebből, tehát mintha sokszor vagy, mintha nem is hallaná, vagy lepatarol, tehát megy tovább a... De hogy tudnak kiesni egy életen át, nem tud kiesni ebből. A Dömsödi óriási, óriási pozitív meglepetés nekem. Ő volt az a tévés személyiség, aki a tanári karból az a tanár lett volna, aki soha nem buktatott meg senkit, mindig kedves volt, úgy kellemes volt az órája, nem féltünk tőle, de az kicsit tanultunk rá, de semmit nem tudunk róla elmesélni. Eljöhet. Igen, semmit nem tudunk róla elmesélni, már az 5 éves osztálytalálkozó se, hiszen nincs semmi vele ne kapcsolatban. Ne bánt, most adja soha le. Eddig, de hogy ez na ez az, hogy soha eddig nem tudtuk, hogy ez a Dömsödi Gábor, ez ennyire szórakoztató. Miért itt titkolta eddig ezt? Miért titkolta? Miért nem tudott eddig egy szórakoztató műsorban ilyen pikírt módon, ilyen... Ráadásul gyorsan reagál. Igen, és ilyen, és ilyen élvezetesen tükröt tartani, és ilyen fanyar humorral szivatni valakit, aki nem veszi észre magát, és a Havas Henrik egyszerűen csak nem veszi észre magát. Nem veszi észre, hogy itt most tulajdonképpen nem vele nevetünk, hanem rajta. És jó, apám, de ez is én kellek. Ez is, hogy te mondtad, én nekem én azt hittem, 83-ban, amikor egyesült támok elnöke voltam. De amikor mondtad, hogy nagyon drága a havas, már akkor hallottam szinte a havas reakcióját erre, hogyha esetleg egyet hozzá, az én fejemben már meg is szólott, hogy hát persze, hogy drága, jó, hogy természetesen. Szerintem az van, hogy a havas Heriknek már mindenhol meg kellett buknia, és mérlegre kellett tennie a saját exhibicionizmusát és a saját méltóságát, és a méltósága az csekélyebb súlyjal esett alatba, mint az exhibicionizmusa. Szerintem és most úgy van, hogy ez a szereplésének az ára, hogy a Dömsödi hülyét csinál belőle, hát jó, akkor ő ezt az árat befizeti. Én meg úgy látom, és nem biztos, hogy igazam van, hogy nem, hogy az ára, hanem hogy neki rajta még ez sem talál fogást, és hogy el tudom képzelni, hogy ők a 90-es években ugyanúgy beszéltek, mikor nem forgott a kamera, tehát egyszerűen Dömsöri most azt mondhat, amit akar, hiszen nem a köztévén ül, ahol szigorú szabályok voltak annak idején. Zoli, attól, hogy nem veszel tudomást arról, hogy hülyét csinálnak belőled, attól még hülyét csinálnak belőled, sőt. Persze, oké, csak én úgy gondolom, hogy nincs ez a fajta beárazás szerintem a havasrészről, hogy hát igen, most már az is belefér, hogy itt belőle. Igen, de tudod, ez egybeesik azzal, hogy a havas Herik minden bármennyire is jegyzett felületről kiszorult. Talán nem véletlen. Mielőtt oda kapcsolunk az Anetka Pész kapszulába, lexikéhez, lexike, hallasz engem, lexike, szeretném megkérni minden kedves hallgatónkat először és utoljára, hogy iratkozzatok fel az ATV és a Spirit FM Facebook csatornájára, nyomjátok meg a csengettyűt, kommenteljetek, teggeljétek a haverokat, fizessetek a Patreonra, fizessetek a Doneblire, küldjetek pénzt borítékban, dollárban, rubelben, euróban, és főzzetek le nekünk hétvégére 60 adag brassóit. Köszönöm szépen. Mondjam, hogy iratkozzanak fel? Jó. Mert már megy, ugye? Nem mondjad. Na, mit kell mondani? Iratkozzanak fel. Mondd egyszer te. Te is ne, tudod azt mondani. Szólsz, akkor igen. Most szóltam. Mondd, hogy iratkozzanak fel. Mire? Már megy. Hát megy a felvétel. De mire? A YouTube csatornánkra iratkozzanak fel. A YouTube csatornánkra. Felem nem kell. Itt erőszakolják a dolgot. De kicsit több meggyőződéssel nem tudod ezt elmondani? Iratkozzanak. Ne, olyan hülyeség. Hát azt ezt nem, érdekel, ezt nem hogy... mondod, hogy a megírt szöveget nem tudsz elmondani. Bele kell nézni a kamerába, te. És mondd el, hogy 15 000 fölül van az oldal követőinek a száma, iratkozzanak fel, önök is a YouTube csatornára. Éppen tegnap meséltem valakinek. Nem tudja elmondani. Annak idején. Én már épp meséli tegnap valakinek. És egyébként akinek, az szerintem tök stílusos lett volna, ha a legelső feliratkozó egy havas sztori, havas. De igazából valahol neki kellett John. Volna. Az a csodálatos, hogy a havas Erik valójában nem akarja elmondani, hogy iratkozzanak fel, de nem akar kiállni se magáért, és azt mondani, hogy ne haragudj, nem fogok egy ilyen marketing szöveget előadni, ez egy ócska marketing bullshit, ha akarnak, majd feliratkoznak, ha tetszik nekik, majd feliratkoznak, ha meg szerinted fontos, akkor mondd el te. Hanem ő tulajdonképpen nem akarja elmondani, nincs kedve elmondani, elkezdi mondani, hát de aztán azt mondja, hogy inkább nem mondom el. De mint a Bob és Bobek elején a nyulak, nem? Hogy felkelni, de miért? Mert reggel van. Kicsit ilyenben van. Itt azért sok minden belém hasít. Kezdem azzal, nem fog mindenre emlékezni, hogy szerintem az önbizalma az, ami így lesre méltó, és bármi is halványul mellette, az vagy marad, vagy nő, míg a végén, ha egészséges, akkor már mint a testileg, akkor egy ilyen önbizalom monolit marad belőle, és végül az így eloszlik a, nem is tudom, a férfiasságban, mert hogy ez egyébként rendkívül férfias a prosztóság, mert ezt látjuk itt, azt gondolom. A másik az, hogy én tényleg fenntartásokkal tudom követni akár a Friderikusz, akár a Havas Henrik, és még néhány embernek a tartalom készítését, holott egyébként hozzájutok valamihez. Mégis a Friderikuszba nem tudom, hogy 9 adást megvártunk, de az 5. azért szépen kicikiztük, és egyébként ez nem is változott, tehát az, hogy önfelszopás A-tól Z-ig állandóan, az nem változott, de milyen tartalmakat lerakott az asztalra már megint. És furcsa, amikor ráadnak egy 15 évesről egy ilyen pulcsit, amit egyszerűen ledob az öreg teste a Friderikusznak, de ettől függetlenül meg tud újulni, és helye van abban a világban, ahová megérkezett, és nála nem büdös az, hogy itt reklám jön, nála nem büdös az, hogy ez úgy működik, hogy támogató kér. És az, hogy a tehát, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy a Patreonon támogatni lehet, az keményebb, amikor a, hát mondjuk azt, hogy feltételezésem szerint a Dobrev Klára fanklubbal komoly metszetet mutató nézőközönségnek el kell mondani, hogy és akkor kattintsunk a jobb felső gombon, a Sign In feliratú gombra, és végül nyomjuk meg, hogy Púr kéze. Tudod, hogy így ilyen fonetikusan felolvassa. Nem a purchase-t, ez egy ügyfelem mondta így, de tudod, ilyen magyarosan, hogy minden ki az angol felületen a nyomorult Patreonon, hogyha azon éppen nem volt magyar, megtalálja azt a gombot, és elmagyarázza türelmes, és az alföldi Robert ott ül vele szembe, aki mindegy, hogy akarom hallani, vagy nem, de ő a vendég, és a 8,5 percnél még mindig arról van szó, és a jobb egér gombbal a kék gomb alsó sarkában, na most 100-szor jobb, fiatalabb és örökké tartóbb a Friderikusz Sándor a Havasnál, de ez, amit most ide letesznek elénk, ez szórakoztató. Vonyítottunk a kocsiban hazafelé valamikor, valamelyik nap, mondom Robinak, hogy ezt még nem vágod, és bele-bele tekergettünk. Egyszerűen kielégítő élmény. Parádés. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez világszínvonalú szórakoztatás. A trashnek Magyarországon tényleg a trashnek a csúcsa. Nem, ennek ez az az igazság, hogy ez bárhol a világon, ez nívós szórakoztatás. De egyébként meg ott van az a rész, amit mondott az, hogy itt is megvan az a pár blokk, ami egy érdekes felvetés, például a Varga Juditos adásban a Hajdú Péterrel kapcsolatban, hogy például erre én nem is gondoltam, hogy a miről nem szabad beszélni, az annyira hosszú lista, hogy vajon hogy sikerült a Hajdú Péternek folyamatosan fejben tartani. Tehát ez szerintem olyan szép meglátás. Ezt melyikük mondja? Ez a Havas. Na, tehát azért mondom, ez korrekt. Abszolút. Tehát elkezdte sorolni, és azért, hogy tudta ezt fejben tartani, hogy ezt mind nem szabad kérdezni. És mert hogy egyébként annyira adná magát ez a sok kérdés. De azért arra emlékezett, hogy már az első 2 percben szóljon, hogy ez nem a Rogán rendelte meg ezt a beszélgetést. Ja. Meg hogy elmondja, hogy nem lesz szó politikáról, és azért volt. De kinek jutott ilyesmi eszébe, hogy Rogán Antal rendelte meg ezt a beszélgetést. Én amikor ezt hallottam, hát Hajdú Péter juttatta az eszembe, hogy Rogán Antal, hát miért gondolta ő ezt, hogy erre fognak gondolni a felhasználók? Nem ezeket a droidokat keresitek, de nem ezeket. Tudod, mint biztos említettem már itt is, hogy volt vagy ilyen riporteri kamerák előtti kérdés az egyik, lehet, hogy pont a múltkor beszéltünk róla a Keresztapához, hogy van-e maffia, és azt mondta, hogy nincs. És a átlagembert megkérdezelő, hát nem tudom. De az, hogy nincs, az csak olyan mondja, aki biztosan tud. Egyébként, hogy nem tudom, annyira hatalmas álláspont az, hogy nem tudom. Amikor azt próbálják meg kideríteni, láttam erre egy ilyen jelenetet, hogy ön szerint ön jó ember? És tudod, az igen, a nem, és érdekes, hogy nem. Hát de miért őt kérdezik? Hát kénytelen magáról eldönteni, persze. És pont ez benne az érdekes, hogy magáról dönti el. Szerintem itt a műsor utolsó 25%-ában valami hasonlóba fogunk torkolani aranyhalakkal rövidesen. Szerintem erre a kérdésre, hogy van-e maffia, erre a rendőrfőnökön és a maffia főnökön kívül senki nem merne válaszolni. ők azok ketten, akiknek fölhatalmazásuk van, hogy tagadják, hogy van maffia. Nem értem, az egész félrendőrség miért A rendőrfőnök azért tagadhatja le, mert őt felhatalmazták, hogy egy ekkora horderejű ügyben kijelentse, hogy nincsen, felszámoltuk. Nincsen, volt, és megoldottuk a problémát. Mint Magyarországon az uzsorázást, ahogy eltűnt állítólag. Ja, a Havaséknál még így egy érdekes megfigyelés ebbe az önbizalom sztoriba, aminek szerintem kicsit hozománya, hogy mások el nem ismerése. Tehát, hogy nem csak én a legnagyobb, hanem mások. Tehát amikor a csokiról van szó, hogy megvették a csokit, és akkor hát, hogy kit, hogy volt egy ilyen srácom Enhettemben, vagy valami, és akkor a dömsődébe gondolom, hogy hát ilyen. Voltál az adásában, nem mondd már, a múlt két napja még tudtad, kiről van szó. Tehát, hogy olyan szép. De ez a Havas Henrikséghez hozzátartozik. Ha a Havas Henrik azonnal tudná, hogy kiről van szó, nem ezt lenne mondom, ő egy akkora Havas Henrik. Hát sokkal kisebb kell. Embernek tűnne. Igen, mindkét akkor... irányba kell az egónak dolgozni fölfelé az önmagadat, és mindenki más kicsit lentebb nyomni. Így a relatív magasságod még nagyobb, és egyébként, bocsánat, az abszolút, de az a, és a még, ahogy felhoz, hát van, tudod, van egy ilyen csatornájuk, jól van ez így, aki egy, és akkor még hozzáteszi, hogy 3-4-szer nagyobb nézettsége, mint a miénk, de egyébként... De olyan szépen savazza el. Jó, de akkor már senkik nem voltak, amikor én meg pontosan, már valami, nyilván, akkor sem voltam, és ti sem voltatok. Tehát nyilván nagyon, ez is egyébként persze egy kellene. Ez az ellenérzés, hogy a tévének, a televíziónak a nagy öregjei vagyunk, és ti most itt röhögtök rajtunk úgy, hogy a kanapétokon ülsz, nem nincs is kanapétok, a egyszemélyes ágyatokban ültök, beágyazatlanul számítógépeztek, és azt nézik 2 millióan, nekem ne adjátok elő, hogy én nekem el kell mondani, hogy fel kell iratkozni, csak ott nem tudja ezt így elmondani, hanem nyomja ezt a nyeglet. Olyan nehéz elképzelni, hogy a Havas Henrik nem érzékeli, hogy ő a saját maga paródiája. Szerintem lehet egyszerűen... Szerintem nem az övé. Magát... Nem akartalak összezavarni, ez a, ez túlmutat azon, ami a Havas Henrik. Ez már a Havas Henriknek a gúnyrajza, amit látunk. Ez már, mintha a karikatúrája lenne a Havas Henriknek. Csak a Havas Henrik olyan messzire ment már a vállalhatatlanság ösvényén, ahonnan már nincs visszaút, olyan, mintha a hold túloldalán járna, már egyszerűbb megkerülni, mint visszafordulni. Itt tart a Havas Henrik, hogy ez az egyetlen... Körkörös pályáról van szó valóban, mert ezt nem tudhatjuk, amíg körben nem értük. Ez, amit a Havas Henrik csinál, vagy amit a Havas Henrik művelt magával, ez most már a Havas Henriknek az egyetlen versenyképes terméke, amivel a kommunikációs piacon jelen van. Ha ezt elengedi, akkor nincs Havas Henrik. Tehát már csak ez van neki, ez maradt neki. És akkor ez a gúnyrajz most már minél élesebb kontúrokkal tűnik fel a nyilvánosságban. Ő annál inkább Havas Henrik most már csak ennyit tud, ennyit tehet. Henrikem, a múltkori adásban azzal a hányaveti ajánlással, amit mondtam, mit ördököl engem, hogy hányan iratkoznak fel, tudod, mondtál valamilyet. De most már állítólag már pénzt is keresünk a cégnek. Hát szerintem még többet viszünk, mint hozunk. Az nem arról van szó, hanem hogy pénzt keres, hát persze. Egy-két hónap alatt eljutottunk oda, hogy már pénzt keresünk. Igen, de 2000-rel felvitte a feliratkozók számát. Kézzel, amikor Volántól eljöttem, és beléptem a rádióba, 15 000 forint helyett 3500 forinttal kezdtem, és majdnem fél évig tartott, amíg elértem a havi 100 000-et. Ez nagyon lassú. Jó, hát nem volt nehéz, mert mindenki engem akart a rádióban. Persze, mindenki, meg mindenhol is. Szígyen, hol szereztem a legjobb népszerűséget? A lányok asszonyoknál. Juhász Judit volt a szerkesztő, imádtak a nők. Persze, mert imádtak. Ezt mindenki mondhatja, már most már 74 éves van, és azt mondasz, amit akarsz. Én erre nem emlékszem, hogy téged imádtam. Nem vagyok biztos abban. Én emlékszem arra, amikor fiatal voltál. Nem tűnt fel, hogy téged imádnának a nők. Ez hogy nem veszi észre a Havas Henrik, hogy aki ilyeneket mond magáról, hogy imádtak a nők, az magából csinál hülyét. Na, hogy nem veszi más észre? Meg kéne hallgatni ugyanilyen. De hogy, ezek a dumák, ezek akkor jók, hogyha más mondja rólad, nem akkor, ha te mondod magadról. Tehát az, hogy téged imádtak a nők, az egy menő dolog, ha más mondja rólad. De abban a pillanatban, hogy te mondod ezt magadról, ez szégyentelen, ez vállalhatatlan, ez ultra ciki. És hogy ő ezt hogy nem ér? Hiszen ő már nagyon-nagyon régen nagyon nagy ember, hiszen ő minden tud a mindenről, akkor ez a tudása hogy nincs meg? Tudod, az személyéhez tartozó elemi szégyenérzet, elemi visszafogottság, kulturális normákhoz tartozó gátaknak tiszteletben tartása, hogy ezek olyan alapvető, olyan kicsiny dolgok, hogy például nem dicséred magad pofátlanul nyilvánosan. Nem dicsekszel, nem hencegsz azzal, hogy te mekkora ember vagy, hanem ezt úgy mondod, nagy ember vagy, és ezt majd mások látják, és majd mások mondják róla. De egyik napról a másikra abba hagyná ezt így 40 év után aggódnánk, értenem. És tudni, még a döbbenetes, hogy szétszivatja őt a Dömsödi ebben a műsorban, és a Havas Herik nem sértődik meg, hanem szerepben marad, és henceg tovább. És... szerepben? Na ez a nagy kérdés. A Havas Herikben marad, de meg kéne sértődnie, minden számítás szerint meg kéne sértődnie, amikor lépten nyomon kétségbe vonják azt, hogy ő mekkora ember, és már korábban is mekkora ember volt, és így tovább, és gúnyolódnak rajta, és akkor ő neki, tudod, vagy föl kéne horgadnia e fölött, bele kéne mászni a Dömsödi pofájába, de nem, ő folytatja, nekik folytatja a vállalhatatlant. Van egy ilyen múltjuk, amiben kamerák mögött, vagy nem szereplős helyzetekben egymással megengedhették maguknak ezt, meg oda is, meg vissza is, és azt nem tudom, hogy egyébként akik megrendelték ezt a műsort, azok vajon tudták-e azt, hogy ez ilyen, tehát hogy tekintve, hogy ez súlytalannak az ő korábbi szerepléseiknek a helyszínéhez képest egy YouTube csatorna, aminek azért olyan sok követője azért nincsen, mert azelőtt meg még annyi se volt, hogy itt minden mindegy, és ezért úgy beszélünk, mintha most nem ahogy szoktunk, már mint a Havas úgy, de a Dömsödi nem. És ez egyrészt nem tudom, hogy ez mennyire volt, mondom, ilyen szerintem cél, hogy... Szerintem jó, ha találnak egy ilyen arcot, és én annak is örülök, hogy a Havas Erik talált egy színvonalas felvételt készítő, állandóan kiszámítható, úgy tűnik, hogy hétről hétre. Meg igen, mert a múltkor, amikor a Bakás Tiborral megpróbáltak fölvenni valamit, ami végül egy 5 órás beszélgetést megpróbáltak leadni 6 darabban, de a harmadiknál összevesztek az egyik készítővel, az valami olyan volt, hogy az fenntarthatatlan. Tehát akkor működik, ha meghívják, és ezt elintézik helyette, és akkor is így működik, hogy fia, így elültetsz, és akkor én az lesz, meg de tudod, az az érdekes, hogy egy ennyire tájékozott, és ennyire benfentes valaki, és egy ennyire tapasztalt, és egy ennyire nagymúltú formátum, mint amilyen a Havas Henrik, az hogy lehet ennyire szégyentelen, és hogy nincsen tisztában olyan minimális, alapvető kulturális normákkal, mint például, hogy valaki, aki henceg, aki dicsekszik, az nem a nagyságát vagy a nagyszerűségét, hanem épp az önbizalom hiányát, épp a félszegségét, épp a belső önértékelésének a zavarát tárja fel. Hogy nincs ezzel tisztában? Ennyit sem tud, vagy ez, hát. ez egy döbbenet. Ez egy misztérium. Ez az, amit szerintem senki nem ért a Havas Herikkel kapcsolatban. Ahogy mondtad is az előbb, hogy tehát ez, meg most is célzott rá, hogy megvan ez a Havas Herik karakter, és annak viszont ez abszolút része, és az, hogy ahogy szép lassan, hogy mondjam, nem volt valódi kontroll valószínűleg akkoriban, egy szép lassan talán túlnőtt az eredeti ezen a szerepen a szerep, és most már ott tart, hogy igazából nincsen, most van a Dömsöditől feedback, de már késő, tehát érted? Most már messze ott tart, hogy ez a karakter... És ezt eddig nem kapta meg? Nem az, hogy ez a karakter működik. Ezt 20-30 éven keresztül, mondjuk a 80-as évek, 90-es éveken keresztül tökre nem csak, hogy működött, hanem profitábilis volt. Hát majd most fogja talán pont abba hagyni, amikor már egyébként is kezdi esetleg a jelent nagy részét el is hinni már, hát annyiszor mondta ő magáról is, és nem volt aki igazán sarokba szorítsa. És így egyébként nagyszerű szórakoztatási alapot nyújt, főleg úgy, hogy a Dömsödi nagyon úgy néz ki, hogy tök őszinte, tehát ő aztán nincs szerepben. A Dömsödiről most tudtuk meg, hogy ekkora showman. Igen. Eddig miért titkolta? Igen. Kulturális ajánlónkat hallottátok.